NPO Radio 1. Hila Noorzai. In het Kremlin zijn vandaag documenten ondertekend waarmee Rusland 4 Oekraïnse regio's annexeert. En er was een speech met de boodschap: de ingelijfde gebieden zullen nooit meer worden afgestaan. Meer over die speech en de laatste ontwikkelingen hoor je zo meteen in 1 Vandaag. Maar eerst het NOS-journaal van 4 uur. Met Casper Meijer. De Russische president Poetin heeft de documenten ondertekend waarmee Rusland officieel de 4 gedeeltelijk bezette Oekraïnse regio's annexeert. Ook de door Rusland geïnstalleerde leiders van Lugansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia hebben hun handtekening gezet. In de gebieden heeft Rusland een schijnreferendum gehouden waarbij vrijwel iedereen voor inlijving door Rusland zou hebben gestemd. Het Westen spreekt van een schijnvertoning en erkent de annexatie niet. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken veroordeelt de illegale inname van de Oekraïnse regio's en ontbiedt de Russische ambassadeur. Hij benadrukt dat Oekraïns grondgebied Oekraïns moet blijven. De ministers Kuipers en Van Gennep doen aangifte tegen Forum voor Democratie Kamerlid van Houwelingen omdat hij een bewerkte foto van ze twitterde met een nazi-vlag. Dat zei minister Van Gennep na afloop van de ministerraad. Wij hebben zojuist de ministerraad geïnformeerd dat wij gezamenlijk aangifte gaan doen naar aanleiding van de tweet van de heer Van Houwelingen van afgelopen weekend. Aangifte waarvoor? Dat is belediging en of smaad en of laster. Beide ministers vinden dat er met de bewerkte foto van de FVD'er een duidelijke grens is overschreden. Kuipers zegt dat de nazi-vlag heel veel nare herinneringen oproept en dat hij daar niet mee geassocieerd wil worden. In navolging van andere energiebedrijven stelt ook Green Choice de verhoging van de variabele tarieven uit. Toezichthouder ACM had gewaarschuwd dat klanten 30 dagen van tevoren geïnformeerd moeten worden over een prijsverandering. De kottervisserij leidt in de eerste 8 maanden van dit jaar een verlies van 20 tot 30 miljoen euro, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Veel kotters hebben dit jaar stilgelegen door de hoge dieselprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En bij een Russische raketaanval op een konvooi met burgerauto's buiten de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïnse gouverneur van de gelijknamige regio. Volgens hem zijn er ook 28 gewonden gevallen. Een man van 52 is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van stikstofminister Van der Wal. In juni werd de vrachtwagen van de man gefotografeerd op de A28. Op zijn wagen stonden de namen Pim Fortuyn en Theo van Gogh met een rood kruis en hun sterfdata. Daaronder stond Christiane van der Wal met een rood kruis en een vraagteken. Enkele dagen later werd dezelfde tekst gezien bij het boerenprotest in Stroe. De minister deed aangifte van doodsbedreiging. De man zegt zelf dat hij niemand wilde bedreigen. Kabinetsleden reageerden bezorgd op het hoge inflatiecijfer van afgelopen maand. Minister Kaag van Financiën noemt de inflatie van ruim 17% extreem hoog. We zijn natuurlijk bezig zowel met het pakket voor volgend jaar, dat is de 17,2 miljard. En we zijn nu bezig met de uitwerking van het tijdelijk prijsplafond, want het wordt met name aangedreven door de hoge energieprijzen. Minister Adriaansens van Economische Zaken zegt dat er veel is gedaan om de inflatie niet te veel te laten oplopen, maar dat het kabinet niet kan voorkomen dat er bedrijven omvallen. Het weer nog, zonnig, maar in het westen ook bewolking en een bui. Het is rond de 16 graden. Morgen nog enkele felle buien, maar tussendoor ook zon en het wordt dan opnieuw zo'n 16 graden. Dan krijg je de situatie op de weg van Helene de Geest. Ja, het is druk op de weg, zoals eigenlijk gewoonlijk op vrijdagmiddag. Met name in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland staan veel files. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is de vertraging alweer 3 kwartier tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar 1 rijstrook open. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een uur vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daar is een vrachtwagen bij betrokken. Daardoor gaat het even wat langer duren. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Dus je kunt beter omrijden over de A15 richting Nijmegen. En dan neem je daarna bij knooppunt Del de A2. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 3 kwartier oponthoud. Ook door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is ook een rijstrook dicht. En daardoor sta je ook in de file op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven. Ook daar een uur vertraging. Ster. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl.

En zometeen hoor je dus meer over die speech van president Poetin. Maar minister Hoekstra heeft inmiddels ook gereageerd. Dat is nieuws via de NOS. Want de minister gaat de Russische ambassadeur op het matje roepen vanwege de annexatie van 4 bezette regio's in Oekraïne. En begin van de middag ondertekende president Poetin de documenten daarvoor. Direct daarna liet Hoekstra al weten dat voor Nederland de annexatie onrechtmatig is. En dat hij de ambassadeur dat ook zal vertellen. Want dit is volstrekt illegaal. Wij zullen het ook op geen enkele manier erkennen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft ook gezegd dat dit onacceptabel is, dat dit illegaal is. Wij zullen de Russische ambassadeur ontbieden en ook doorgaan met het steunen van Oekraïne. Denkt u dat Poetin onder de indruk zal zijn van het op het matje roepen van de Russische ambassadeur? En natuurlijk denk ik niet dat dat aan de oorlogshandeling en aan de keuzes die er nu in Moskou gemaakt zijn, dat dat wat verandert. En tegelijkertijd is wel essentieel dat de wereld uitspreekt, niet alleen Nederland, niet alleen de landen die Oekraïne steunen, maar de hele wereld, zoals ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft gedaan, dat we dit niet accepteren. En overigens, dat geldt voor Nederland en voor een heleboel andere landen, dat we Oekraïne zullen blijven steunen. Wat ons betreft is dit een verdere escalatie. Bovendien ligt daar natuurlijk naast, of heeft Poetin daar nog naast gelegd, verdere retoriek. Ook over het gebruik van nucleaire wapens of de hint in die richting. En heeft hij vorige week natuurlijk ook die mobilisatie, of die gedeeltelijke mobilisatie, afgekondigd. Dat doet hij natuurlijk allemaal niet omdat het vanuit Russisch perspectief van een leien dakje gaat. Integendeel, het gaat in de oorlog niet zoals hij dat heeft verwacht. Oekraïne weet zich zeer, zeer goed te verweren. En heeft de afgelopen periode natuurlijk juist ook weer eigen land weten terug te winnen. Ik denk dat we allemaal met bewondering staan te kijken naar hoe de bevolking zich daar verzet en hoe het leger zich daar teweerstelt. En kennelijk heeft Poetin het nodig gevonden als reactie daarop om verder te escaleren. En nu ook deze stap en ook deze politieke stap te zetten. Moeten wij ons niet zorgen maken als Poetin hint naar nucleaire dreiging? Ja, vanzelfsprekend. En je moet altijd in dit soort scenario's of in dit soort situaties moet je rekening houden, helaas, ook met de veel minder waarschijnlijke en met hele verschrikkelijke scenario's. Ja, je hoorde minister Hoekstra over de annexatie en daar praten we over door met Ruslandkenner Helga Salomon, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Want Helga, dit is toch wel een ongekende nieuwe stap in deze oorlog. Eerst nog eventjes luisteren naar premier Rutte, die zojuist heeft gereageerd. En dat is daarmee een nieuwe inbreuk op de territoriale integriteit van Oekraïne. Het is een cynische methode van Poetin om zijn mobilisatie te rechtvaardigen en de zoveelste escalatie in deze illegale oorlog. Buiten een misdadige aanval op de soevereiniteit en vrijheid van de Oekraïnse bevolking is deze invasie ook een directe aanval op de internationale rechtsorde. We kunnen niet toestaan dat Poetin alles vernietigt wat we na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben opgebouwd. Daarmee is dit ook onze oorlog. Ja, ook onze oorlog. Dat zijn toch wel heftige woorden. De speech van Poetin die was ook heftig. Helga, wat viel jou vooral op aan die speech? Ja, iedereen zat denk ik te kijken. Gaat hij nou iets extra's zeggen? Gaat hij weer met kernwapens dreigen? Wat mij opviel was de strakke gezichten in de zaal van iedereen. Waarbij heel veel mensen ook niet weten wat gaat er uit zijn bondmuts komen vandaag. En het in die zin viel het mee. Het, wat je ziet, hij doet het om een overwinning te claimen die geen overwinning is. Wat hij doet, hij probeert de overwinning die niet lukt op het slagveld, die probeert hij op de tekentafel te krijgen. Door te zeggen, nou, dit is nu van ons. Wat hij eigenlijk wilde, was dat Oekraïne gedwongen was te onderhandelen. Gedwongen door het Westen. Maar Oekraïne doet dat niet. Dus hij is eigenlijk aan het onderhandelen met zichzelf. Maar ja, onderhandelen doe je met twee partijen. En dit is een onderhandeling van één partij. Wat me verder opviel, geen kerndreigingen. Hij zei, ik moet nog een keer goed luisteren. Maar volgens mij zoiets van, ja, het Westen is wel uit op vernietiging, maar wij zijn verantwoord. En wat natuurlijk weer opviel, dan denk je, gelooft deze man dat echt? Die enorme anti-Europese hetze, ja, dat is natuurlijk voor zijn achterban bedoeld. Maar Ja, ik vond, ja, het is toch wel vreemd als hij zegt... ja, en dat Westen, daar hebben mensen 3 ouders of misschien wel 5. Ja, en je heel anti-Westers, hè? Ja. Ja, nou, dat is bekend bij Poetin. Maar hij gaat ook steeds meer op die waarden in. Dus hij keert eigenlijk alles om. Het is Orwelliaans, hè? Hij zegt, het Westen is erop uit om ons te vernietigen. Het Westen, dat was interessant, heeft een Nord Stream 2. Hè? Dat zijn de Amerikanen en de Britten, de Anglo-Saxen geweest. Die hebben die leiding opgeblazen. Het Westen is een totalitaire staat. En de mensen die klagen dat het gas zo duur is... die worden als extremisten vervolgd. Hij keert werkelijk alles om. En dat is natuurlijk om zijn eigen straatje schoon te vegen. Maar wat je moet bedenken wat hij wil... het is een rat in het nauw, zeg ik, geen kat. Want hij heeft ooit een anekdote geschreven in zijn biografie... hij als jongetje een rat in het nauw duwde... en dat de rat hem aanviel. En de meeste mensen zien dat als een symbool van... jaag mij niet in de hoek, maar het levensgevaarlijke is... hij zit in de hoek. En het enige wat hij kan doen, is wild om hem heen slaan. Maar hij moet zijn populariteit handhaven. Dus hij hoopt op een herhaling van de Krim-euforie. Maar je ziet, dat is gewoon in dit geval niet aan de hand... vanwege die gedeeltelijke mobilisatie. Maar dat vind ik toch eng wat je zegt. Een rat in het nauw, en hij vergelijkt zichzelf met een rat... en die haalt uit. Ja, maar het is dus vandaag eigenlijk... niet gebeurd. Ja, behalve die annexatie, wat natuurlijk ook heel erg is. Maar we hadden erger misschien wel verwacht. Ja, daar was ik benieuwd. Dan gaat hij weer iets met die kernwapens doen. Wil niet zeggen dat het van tafel is. Want je ziet wel dat hij de grond daarvoor rijp houdt... door het Westen te verketteren. Door te zeggen, wij hebben geen keus. Wij dreigen vernietigd te worden. Maar je ziet, vandaag moet een feestje worden. Vandaag moet de dag worden in zijn waan. Denkbeelden, dat de euforie gevierd wordt, dat die gebieden geannexeerd zijn, die nog ineens veroverd zijn. Dus gewoon een oorlog aan de gang. Nogmaals, het is een onderhandeling met één partij. Maar, en dat wil hij dus vandaag bereiken, want er is ook feest in het centrum van Moskou. Ik heb het laatste nieuws niet gezien, want ik zit bij jullie. Maar hij zou daar ook optreden. Dus het moet maar is daar echt een feest nu in Rusland? Of want door die mobilisatie kan ik me voorstellen dat de tegenstand veel groter wordt, toch? Ja, nou, maar wat je ziet, en dat is het probleem, kijk, door die je hebt een begrip dat heet bankstrijders. Hè? Er werd gezegd, de Russen vinden het allemaal prima, die oorlog... als ze het op de bank kunnen toejuichen. Nu zie je dat ze worden opgeroepen tot mobilisatie. Mensen zeiden, daarom gaat het nooit gebeuren... want dan worden die bankstrijders, die zijn niet meer zo enthousiast. Dat is toch gebeurd, maar wat zie je? Ze gaan niet opstaan tegen Poetin, ze gaan het land uit. En wat achterblijft zijn de djedushkas, de opa's en de baboeskas... die Poetin nog wel steunen en heel veel bange mensen... want dat heb ik al eerder bij jullie verteld. Deze week was er een jongen die een gedicht voorlas... in het centrum van Moskou met een groep jongeren. En die is verkracht met een halter. Ja, ga dan maar nog eens de straat op, hè? Als je dat allemaal hoort. Dus mensen zijn bang, mensen gaan weg. En die grote opstand blijft uit. Maar het is wel duidelijk ook uit cijfers dat populariteit afneemt. Mensen worden natuurlijk ook een beetje depressief. Dus die euforie van de Krim, die is... absoluut niet zichtbaar, hoe hard Poetin daar ook zijn best voor doet. Hij is nu een beetje toch een one-man band aan het worden. En je zegt, hij zit eigenlijk in zijn eentje aan die onderhandelingstafel. Die gebieden die zijn niet volledig ingelijfd. Nu zitten daar ook in die gebieden nog Oekraïnse troepen. Maar wat betekent deze annexatie nu voor hen? Ja, nou, de woordvoerder van Poetin heeft gezegd... kijk, zij willen onderhandelen, maar Oekraïne wil dat niet. Dus hij zegt, wij willen onderhandelen. Maar nogmaals, het is... één partij die met onderhandelen bezig is. Dus de woordvoerder het Kremlin denkt, wij gaan daarover onderhandelen. En ze hopen natuurlijk met die nieuw aangevoerde, onervaren troepen... om alsnog die grenzen te kunnen bewaken. Maar je moet bedenken, in Zaporizhzhia, een van die 4 regio's... is geen eens de regiohoofdstad veroverd. Dus, maar daar hoopt Poetin natuurlijk op... dat ze alsnog die grenzen kunnen veroveren. Maar het is een wanhoopsoffensief, want er is gewoon een oorlog gaande. Ja, maar wat ik dan wel interessant vind... we hadden het net al over die troepen die daar dus zitten, die Oekraïnse troepen... maar er zitten natuurlijk ook inwoners in die gebieden. Volgens Rusland zijn dat dus nu Russen, toch? Ja, in principe. Ja. Maar kunnen die dan gemobiliseerd worden? Nou ja, in theorie wel. Het is Russisch grondgebied, dus dan krijg je de perverse situatie... dat Oekraïners gedwongen kunnen worden om tegen Oekraïners te vechten. Of het zover zal komen, dat weten we niet. Maar in theorie kan dat natuurlijk. Maar maakt hij niet hiermee een enorme fout? Want hij isoleert Rusland natuurlijk wel met deze annexatie. Want is er steun van andere landen voor hem? Er is geen enkele steun. En we hebben laatst gezien op de bijeenkomst van de Shanghai samenwerkingsorganisatie... dat zelfs Xi Jinping, de Chinese leider, en Modi uit India... die liet hem zelfs weten, wij zijn niet blij. Maar dat is juist onrustbaar, omdat Poetin naar niemand meer luistert, dat hij in het nauw zit, dat hij onderhandelen gaat in zijn eentje. Dat maakt het natuurlijk wel onrustbarend. Ja. Maar zouden we niet hiermee kunnen zeggen dat zijn doel dan is bereikt met die annexatie? Is het dan niet hierna ook gewoon klaar? Zou dat kunnen? Misschien was dat zijn scenario, hè, dat hij ziet, ja, ik kan dat Oekraïne, die blitzkrieg die ik in februari voor ogen had, die snelle verovering met een euforie van de bevolking, is me niet gelukt. Dan kan ik misschien die gebieden annexeren. Maar Oekraïne werkt niet mee. Nee. Die wil daar niet over onderhandelen. Die zijn aan de winnende hand in sommige gebieden. Dus hij kan die overwinning niet claimen. Dus nogmaals, hij claimt de overwinning op de tekentafel en hoopt dat de mensen daarin trappen. Maar dat is maar zeer de vraag, mede door de mobilisatie en het aantal doden die nu terug gaan komen. Want die jongens die gemobiliseerd zijn, nou, we hebben het hier ook kunnen lezen. Er wordt gezegd, hier is je uitrusting, hier is je wapen, maar je slaapzak moet je zelf maar kopen. En vraag maar wat tampons van je zus, want voor wonden, want ja, dat hebben we niet. Ja, dat levert natuurlijk problemen op. En als die dode soldaten terugkomen, zei een journalist die ik vandaag sprak in Letland, die zei, ja, wellicht dat er dan toch iets gaat schuiven, maar dat dachten we ook met de mobilisatie. Goed. Helga Salomon, dank je wel weer voor je duiding. Dan gaan we naar de situatie op de weg met Helene de Geest. Er is nu heel veel vertraging in de buurt van Os. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. De rechte rijstrook is daar dicht. Op die A50 zelf heb je daardoor 40 minuten vertraging richting Arnhem. En op de A59, die sluit aan op de A50, sta je ook 3 kwartier in de file tussen Os en Paalgaaf. Als je de diagnose dementie krijgt, dan komt er veel op je bordje. En niet alleen op die van jou, maar ook op die van je naaste familie. Want laat maar heel even, voor hoeveel mensen speelt dit? Nou, zo'n 290.000 Nederlanders hebben op dit moment een vorm van dementie. En de verwachting is dat dit tot 2050 zal oplopen naar ruim 620.000 patiënten. Dat heeft er alles mee te maken dat we steeds ouder worden met z'n allen. En hoe ouder je wordt, ja, hoe groter de kans is dat je de ziekte krijgt. Volgens het CBS is dementie zelfs de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Ja, en heb je dementie, dan heb je recht op een case manager, een vaste begeleider, maar dat weet niet iedereen. Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel mensen maken nu geen gebruik van zo'n case manager? 2/3, dus dat zijn er heel veel. Dus we weten nu dat er zo'n 65.000 mensen wel gebruik van maken, maar dat maakt nog een heel groot gat met de mensen die er ook recht op hebben. En dat zijn dan de mensen met dementie die nog thuis wonen. Ja, en wat zo'n case manager allemaal kan betekenen, hoor je in dit verslag van Joris Kreugel. Hij ging op bezoek bij Marion en haar man, en op zijn 64ste werd bij hem Alzheimer ontdekt. Het is dus een vorm van dementie, en zij zouden niet weten wat ze zonder hun case manager zouden moeten. Koffie. En 2 thee. Marion, jouw man Leendert zit aan tafel samen met René Jannes. Ja. En zij is case manager en zij zit hier niet zomaar, hè? Nee, zij zit hier omdat mijn man Leendert al 5 jaar de diagnose Alzheimer heeft. En daar begeleidt René ons bij. Toen hij de diagnose kreeg, was ik 55. En ik dacht, nou, ik ben jong genoeg, dat kan ik allemaal wel zelf. Al het gedoe eromheen, wat je kan regelen, dat is zo complex. Daar heb je gewoon iemand voor nodig. Waar moet ik dan aan denken? Het zoeken van dagbesteding. Hij heeft nog geen thuiszorg nodig qua aankleden en zo. Maar dat kan natuurlijk komen. Maar eventueel een PGB-aanvraag, daar kan ze je allemaal bij helpen. Hè? Ik zeg alleen, zijn hoofd gaat achteruit. Voor de rest kan die nog alles. Hij fietst nog, weliswaar onder begeleiding, maar hij fietst. Hij wandelt nog. Dus ja, en dan zeggen ze dat hij nog te goed is. Maar ze vergeten de mantelzorgen. Hoe is dat de afgelopen periode? Is het verslechterd? Ja, het is verslechterd. Het is verslechterd. Ja. Jullie zitten hier met z'n drieën om de tafel. Jullie bespreken alles. Dat doen we altijd zo. Ja, daar kiezen we bewust voor. En zeker ook bij jou, met jou, Leendert. En alles wat we bespreken, willen we jou graag erbij hebben. Dat is ook het prettigste. Ja. Want anders ga je toch achterdocht kweken en dat is niet prettig. Het is voor mij goed. René Jannes, jij bent case manager. Jij komt hier 1 keer in de 2 maanden op bezoek. En je moet het eigenlijk zo zien dat ik samen op pad ga met de persoon met dementie. En dan ga je samen 1 keer per 2 maanden of 1 keer per 6 weken. En als het, soms is het ook wel dat 1 keer per week moet komen. En dan ga je kijken hoe gaat het, wat gaat goed en wat gaat minder goed. En wat gaat dan minder goed, hoe kunnen we daar dan creatief oplossing bedenken dat dingen weer beter gaan. als er dingen zijn die aangevraagd moeten worden. Soms is het nodig dat iemand op een wachtlijst geplaatst wordt voor in de toekomst. Als het niet meer thuiswonen niet meer gaat, nou, dan kan ik de aanvraag doen voor opname. En het is elke keer ook bewaken, is thuiswonen nog verantwoord? En hoe lang maak je al gebruik van, René? 4 jaar zit ik hier al aan deze tafel. Dus wat dat betreft heb je wel heel erg vertrouwensband, bouw je met elkaar op. Dat maakt het ook wel fijn in het geheel. Ik kan me ook voorstellen, mensen die in dezelfde situatie zitten zoals jij, dat die denken van ja, een case manager, dat kost geld. Ja, maar dat is niet zo, want het zit in het basispakket. Het is pittig, hè? Het is heel pittig. Ja. Vroeger praten die tegen me en tegenwoordig als ik niks zeg, dan is het de hele dag stil. Ik kan niet zeggen van ja, het is nu slechter, want je bent eraan. Maar die anderen moeten wel leven. Ja, Gerjoke Wilming, directeur van Alzheimer Nederland. U hoorde, dit stel heeft er dus veel aan. Maar als je dit dus hoort, hoe komt het dan dat maar een derde van de mensen hier gebruik van maakt? Omdat ze het vaak ook niet weten. Het is heel belangrijk dat een huisarts bij de diagnose dementie daar meteen op wijst dat je recht hebt op zo'n persoonlijk begeleider die je daarbij kan helpen. En het tweede obstakel vind ik een hele kwalijke, is dat ook de zorgverzekeraar ook niet heel happig is om de case manager al vanaf het begin af aan te financieren. Dat is heel erg jammer, want zij wachten dan totdat het uit de hand loopt, er veel problemen zijn, en dan is het geen case manager meer, maar een crisis manager. En je wil juist iemand van het begin tot het einde die je begeleidt. Want dat heb je super hard nodig. Ja, want dat lijkt me best wel schrikken. Dan krijg je zo'n diagnose. Ja. Er is geen geneesmiddel. Dan word je naar huis gestuurd. En dan zegt je huisarts dus niet tegen je, goh, ik heb iemand voor je. Want je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Dat gebeurt dus niet. Nee, en je zit vol vragen. Je weet niet wat je te wachten staat. Je wil heel graag weten wat er moet gebeuren. Hè. Wat gebeurt er nu met wat gedragsverandering? Wat moet je doen? Welke keuzes moet je maken? Hoe vind je het de weg in het woud van allerlei lokale regelingen, organisaties? Je hebt iemand nodig die kan helpen zoeken, die je de weg wijst. Die ook jou onderhandelt of meekijkt, bemiddelt bij en die het vinden bestaat. Van juiste hulp. En daar heb je dus ook recht op. En die bestaat. Bij wet heb je daar recht op. Het is staat in de zorgstandaard dementie. Dus ik zou zeggen, huisartsen, verwijs ernaar. Wijs op het bestaan van deze held achter de voordeur. En ja, je hoort het ook in de reportage. Zeker als een vertrouwensband wordt komt, dan is het heel belangrijk. Dat is trouwens wel heel erg belangrijk. Dus die klik is ook goed. Weet ook dat als je niet meteen een klik hebt, dan kun je ook echt op zoek gaan naar een andere case manager. Ja. Want je hebt dat gewoon nodig. En zijn er genoeg case managers eigenlijk? Stel dat iedereen nu na vandaag een case manager wil. Zijn die er? Er zijn case managers genoeg. En in feite is het zo dat een case manager ontzorgt. Dus het is ook een beetje pennywise, pound foolish. Als je nu zegt van nou, we gaan dat nog niet financieren, wacht tot de problemen er zijn. Een case manager die kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven toeneemt en dat dure zorg uitgesteld wordt. Ja, hoe goed kun je het hebben? Maar u zei net, zorgverzekeringen zijn er niet, zorgverzekeraars zijn er niet happig op. Nee. Maar is het dan ook dat ze gewoon geweigerd worden of wordt er gewoon niet verteld dat er een case manager beschikbaar is? Dat, er wordt beide. Dus ze gedogen het financieren. Ze vinden eigenlijk dat je het pas kunt financieren als de problemen er zijn. En ze maken er ook, ze communiceren het ook echt niet genoeg dat het in het basispakket zit en dat je er recht op hebt. Maar wil iedereen daar wel gebruik van maken? Omdat je denkt van hoe is misschien het heb ik er geen behoefte aan en wil ik het zelf doen. Ja, nou, ik denk dat natuurlijk komt het ook wel voor. Als ik ook uit eigen ervaring praat, mijn moeder had ook dementie. Kijk, mijn moeder vond het heel ingewikkeld dat er iemand in huis kwam. Dat ja, eigen regie voelde dan dat er. Je moet er ook over gaan praten. Precies. In ons geval was het juist voor de partner van voor mijn vader en voor de kinderen ons heel belangrijk dat die case manager er was. met wie je toch kon bespreken. Wat staat ons te wachten? Welke beslissingen moeten we nemen? Hoe komen we aan hulp? En op een gegeven moment moet je ook keuzes maken. Het is ongelooflijk belangrijk om dan ook iemand te hebben die je kan helpen die keuzes te maken. Ja, want het is natuurlijk niet alleen de patiënt, het is ook de familie die ermee te maken krijgt. Juist. Het is misschien wel hele gezin. Ja. Maar bent u niet bang, tot slot? Stel inderdaad, iedereen gaat straks op zoek naar zo'n case manager. Ja. Fantastisch zou dat natuurlijk zijn. Maar wordt het dan voor zorgverzekeraars dan niet zo duur dat het straks uit het basispakket geschrapt wordt? Ik denk dat ik weet zeker dat de huisarts ontzorgd zal worden en minder te doen zal hebben als de case manager een veel belangrijkere rol speelt. Het levert gewoon op. Daarnaast levert het uiteindelijk heel veel zorgkosten op in intensieve zorg als mensen naar een verpleeghuis moeten verhuizen. Nou, zijn dat natuurlijk kosten die bij de overheid vallen. Dus je zit natuurlijk wel met die schotten daartussen. Maar ik vind het sowieso heel kwalijk als je niet naar de hele keten kijkt. Nu investeren, nu gebruik maken van een case manager dementie scheelt heel veel kosten later. En fijn om te horen dat je er dus niet alleen voor hoeft te staan. Gerjoke Wilming, directeur van Alzheimer Nederland, dank. Ja, de inflatie die blijft maar stijgen. Sterker nog, hij staat inmiddels op een record, 17,1%. Hoe dat komt en hoe we er ook weer vanaf komen, vraag ik zo aan Sandra Flippen van de ABN AMRO. NPO Radio 1. Maar eerst krijg je het nieuws van Casper Meijer. Ministers Kuipers en Van Gennep doen aangifte tegen Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Van Houwelingen twitterde een bewerkte foto waarin het leek alsof de ministers een nazi-vlag hezen. Beide ministers vinden dat er een duidelijke grens is overschreden. De Russische ambassadeur in Nederland moet op het matje komen bij minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vanwege de Russische annexatie van bezette gebieden in Oekraïne. De minister zal hem vertellen dat Nederland de annexatie van de 4 gebieden volstrekt onacceptabel vindt. Minister Helder voor Langdurige Zorg trekt jaarlijks 500 miljoen euro uit om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Ze wil meer stagebegeleiding voor herintreders, minder slopende werkroosters en meer zeggenschap voor werknemers in de zorg. En een man van 52 is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het bedreigen van stikstofminister Van der Wal. Op de vrachtwagen van de man stonden de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met een rood kruis en een sterfdata. Daaronder stond Christiane van der Wal met een rood kruis en een vraagteken. De man zelf zegt dat hij niemand wilde bedreigen en dat de zaak is opgeblazen door de media. Dankjewel, Casper. Dan gaan we naar Willemijn Hubert voor het weer. Ja, het is vandaag een dag met heel veel zonneschijn. Althans, een heel groot gedeelte van de dag. En temperaturen die opliepen tot zo'n 17 graden. Ook op heel veel plaatsen in ons land. Maar inmiddels zien we vanuit het westen wel de bewolking toenemen. We beginnen langzamerhand aan de kuststations ook te zien dat de windsnelheid wat toe gaat nemen. En ja, er is eigenlijk een verandering op komst vanavond. Om een uur of 9, denk ik, gaat de eerste neerslag het westen van ons land bereiken. Rond middernacht is dat het dan in het oosten het geval. Tegelijkertijd gaat de wind fors aantrekken. Wordt tijdelijk stormachtig aan de westkust. Ook heel erg vlagerig. Daar is kans op windstoten tot zo'n 90 km per uur. Vannacht regent het overal eigenlijk. Veel bewolking ook. Temperaturen die liggen rond de gat. Lekker dan, Willemijn. Ja, dus vannacht dan slapen de meeste mensen. Niet iedereen natuurlijk, maar dat gaat wel. Nee, dan zit je in de kroeg, dus dan blijf je ook nog. Dus dat valt al mee. Nou ja, en dan morgen overdag in de ochtenduren misschien nog wat regen. En daarna gevolgd door buien kunnen soms pittige exemplaren zijn met onweer erbij. Maar in de loop van de dag vanuit het westen gaat het wel wat droger worden. We gaan de zon morgen ook zien. En met al die wind en de neerslag die buien erbij is toch nog steeds 17 graden. Dus dat is misschien een lichtpuntje. Dankjewel, Willemijn. Dan naar verkeer met Helene Geest. Ja, het is druk op de weg. Er staat inmiddels 500 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de zuidelijke helft van het land. Het is ook erg druk op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen de grens en knooppunt Waterberg een file van 23 kilometer. En het oponthoud is daar ook 40 minuten. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein heb je een uur vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Dat is niet het geval op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein, want daar zijn ze een vrachtwagen aan het bergen na een ongeluk. Vanaf Nistelrode kost je dat 40 minuten. Het gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. Je staat daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. 3 kwartier vertraging daar. En in het zuiden op de A76 Heerlen-Geleen tussen Simpelveld en Geleen 13 kilometer file. De vertraging is daar 25 minuten door een auto met pech. Hila Noorzaai. Eén vandaag. De 27-jarige Carlo Heuvelman ging op vakantie naar Mallorca, maar kwam niet meer levend terug na een avond stappen. Komende week begint de rechtszaak tegen de 9 verdachten. En journalist Maarten Koolsloot blikt met ons vooruit. Het dagelijkse leven in ons land is een flink stuk duurder geworden. De inflatie is naar een nationaal record gestegen volgens het CBS. En hij staat nu op 17,1%. Lammert, hoe komt dat? Ja, de grootste boosdoener is natuurlijk de energiecrisis. De prijzen van energie, inclusief brandstoffen, lagen in september maar liefst 114% hoger dan vorig jaar. Ja, en we praten erover door met Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Goedemiddag, mevrouw Flippen. Goedemiddag. Hi. 17,1%, wat vindt u daarvan? Ja, dat is gek, hè? Zo'n getal is voor inflatie echt veels en veels te hoog. Tegelijkertijd kunnen daar echt wel een heleboel kanttekeningen bij worden geplaatst. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat doen. Nou, dat gaan we dus inderdaad doen. Eerst wilde ik nog eventjes naar onze minister van Financiën, Sigrid Kaag. Zij noemde het vreselijk, ze schrok ervan. Maar dat vind ik toch best gek voor een minister van Financiën, dat die daarvan schrikt. Ja, dat vind ik ook best gek. Ik vind ook dat je moet uitkijken met woorden als vreselijk. Omdat je mensen er ten eerste heel erg ongerust mee maakt. En ten tweede, die ongerustheid die vertaalt zich in inflatieverwachtingen. En dat is eigenlijk misschien nog wel een grotere zorg dan de inflatie zoals ze nu is. Want als inflatieverwachtingen echt uit het lood slaan, dan gaan mensen hun gedrag daarop aanpassen. En dan krijg je daardoor weer extra inflatie. Dus je moet met inflatie echt heel voorzichtig zijn met wat je zegt. Nou goed, ze zei ook, het is extreem hoog, ook in de landen om ons heen. Ja. Maar Lammert, is dat ook zo? Ja, in augustus liepen de prijzen op jaarbasis gemiddeld nog met 13,7% op. Maar ja, met die 17,1% van nu maakt ons land een grote sprong voorwaarts in vergelijking met onze buurlanden. In Duitsland, de grootste economie van Europa, kwam de inflatie deze maand uit op 10%. En in België is de inflatie in september opgelopen naar 11,3%. Ja, mevrouw Flippen, kom ik weer bij u. Dat zijn nou ook geen lekkere cijfers, maar geen 17,1%. Hoe komt het dat Nederland er zoveel slechter dan voor staat dan België en Duitsland? Ja, heeft met een aantal dingen te maken. Het eerste is dat hoe we inflatie meten, hoe het CBS inflatie meet. En dat wordt gemeten door eigenlijk te doen alsof ieder huishouden ieder maand een nieuw contract afsluit en daar de prijs van te nemen. We weten dat natuurlijk nog steeds, ook nu, heel veel mensen in een bepaald contract zit met zijn energietarief. Wat een hele tijd geleden, misschien wel zelfs voor de oorlog, is afgesloten. En die mensen hebben dus veel mindere prijsstijgingen dan de mensen die nu een nieuw contract afsluiten. Neem niet weg dat voor de mensen die nu een nieuw contract afsluiten, dat deze prijsstijging daadwerkelijk ook echt zo hoog is. Maar wat er nog meer speelt, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te zeggen, is dat inflatie is niet hetzelfde als dat mensen ook meer betalen. Dus wat mensen betalen is uiteindelijk de prijs vermenigvuldigd met het gebruik. En wat we hier zien is de prijs. Zeker bij energie is dat heel belangrijk. Want kijken we naar wat mensen daadwerkelijk betalen, dat doen wij dus in onze transactiedata. Ja, dan zie je dat in ieder geval in augustus, in september weet ik het niet, want we hebben nu niet meer naar deze data gekeken. Maar vorige maand nog zagen we dat zo'n 1-2% van de Nederlandse huishoudens de energieprijs betaalt die het CBS, zeg maar, hanteert. Nou is dat in zekere zin wel appels met peren vergelijken, want wij kijken dus wel naar naar de prijs vermenigvuldigd met het gebruik. En het CBS zegt ook helemaal niet dat dat is wat mensen betalen. Ze zeggen alleen, dit zijn de prijzen. Ja. Maar mensen moeten zich wel realiseren, dit is niet wat er direct in hun portemonnee landt. Maar goed, dat zijn allemaal nuances. Wat wel degelijk problematisch is, is dat Nederlanders relatief veel gas consumeren. Dat is gewoon van oudsher. We zijn een sterk gasland voor de verwarming van onze huizen. Meer dan in andere landen. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen waarom wij zo afwijken. Ja. Dus voor een deel is het een terechte zorg. Voor een deel is het ook een zorg die eigenlijk overdreven wordt door de manier waarop we nu meten. En daar is het CBS ook heel druk mee bezig om dat te verbeteren. Dus geen paniek, die 17,1% dat is dus nog niet zo hoog. Dat is wat u zegt. Nee, dus ik denk die 17%, dat is echt een ontwikkeling die niet weergeeft wat mensen nu doormaken in hun portemonnee. Niet wegnemende dat er wel veel en ook een groeiende groep mensen is die dramatische energieprijzen nu voor de kies krijgen. Maar daarbij moet ook gezegd, in oktober hebben de energiebedrijven al aangekondigd de prijzen niet te zullen verhogen. In november en december is er net in het miljoenennota is afgesproken dat de tarieven ook niet verhoogd worden. En daarna en overigens geldt er dan ook nog het prijsplafond. Ja. Dus ik denk dat dat al met al dat er behoorlijk veel steun en geruststelling in de maak is. En ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich dat gewoon echt realiseren als ze zo'n cijfer zien. Ja, er is dus nog ergens een lichtpuntje. Er is een lichtdempend effect dat er dus aankomt. Is dat ook het positieve nieuws wat we te melden hebben over de economie? Ik denk dat je ook moet melden dat als we kijken naar het kwartaal wat we net achter ons hebben in de economie, is dat onze economie er juist ontzettend positief uitsprong. Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek als je realiseert wat er allemaal aan de hand is. Dat is het gek genoeg. We leven dus in een tijd waarin als consumenten dus blijven besteden, en dat zagen we in het tweede kwartaal, dat ze eigenlijk nog best wel een beetje doordenderen. Dat voor een deel ook het probleem veroorzaakt. Want inflatie is nou zo lastig dat aan de ene kant raakt het huishoudens. Aan de andere kant, als het mensen of sommige mensen minder raakt, ja, dan blijven die geld uitgeven en dat maakt het probleem erger. En dat is het duivelse dilemma rondom inflatie. Goed, en daarom is taalgebruik ook zo belangrijk. Sandra Flippen, hoofdeconoom van de ABN AMRO, dank u wel. Lammert, jij duikt zo meteen in de zorgkosten. Ja, ik zat nog helemaal in de inflatie. Ja, nou, de zorgkosten die gaan daar ook in mee. Vooral of de helft van de ziekenhuiskosten gaat naar iets anders dan patiëntzorg. Dat gaan we uitzoeken. Ja, dat hoor je dus zo in Feit of Fictie. Something Je hoorde de nieuwste van Ilse de Lange. En dat gaat over nooit de kracht te verliezen om het opnieuw te proberen. Je hoorde Willing. Dan gaan we naar verkeer met Helene Geest. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Onder andere grote drukte bij Os door een ongeluk op de A50. Maar ook bij Rotterdam op de A20 veel vertraging van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein is de vertraging bijna een uur door een aanrijding. Het goede nieuws is dat daar alle rijstroken weer vrij zijn. Feit of fictie? En die gaat vandaag over ziekenhuizen en zorgkosten. Lammert. Ja, want ik las een opmerkelijke uitspraak bij RTL Nieuws. Hoogleraar Patrick Jurissen, hoogleraar betaalbaarheid van zorg aan de Radboud Universiteit, zegt: ik denk dat in ziekenhuizen misschien wel tot 50% van het geld naar niet-patiëntgebonden zaken gaan. Zoals overleggen, ICT en administratie. Ja, dus niet naar echte zorg, dus voor de patiënt. Klopt dat? Nou, dat zijn we uitgezoeken. We belden allereerst met Wim van Harten. Hij is bestuursvoorzitter van het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem en hoogleraar kwaliteitsmanagement en zorgtechnologie aan de Universiteit Twente. Ja, en hij zegt dat veel overheadkosten simpelweg nodig zijn. Overhead is ook de facilitaire dienst en de schoonmaak. De financiële administratie, de ICT, het gebouwbeheer. En ja, de eisen bijvoorbeeld die aan de luchtbehandeling op OK's worden gesteld. Ja, dat is allemaal overhead. En dat is niet slecht, want dat heb je gewoon nodig. Ja, en ook in de patiëntzorg zelf heb je veel overheadkosten, zegt Van Harten. Je moet een overleg voeren in een team om het behandelbeleid vast te stellen als je met verschillende specialisten zo'n patiënt behandelt. Ja, dat is ook overhead, maar dat is hele nuttige overhead. En je kunt wel zeggen, ik wil dat overleg niet. Maar ja, als je niet in de oncologie met de radiotherapeut en de medisch oncoloog en de chirurgisch oncoloog of de uroloog overlegt en de verpleegkundig specialist zit er niet bij, ja, dan krijg je niet een goed beleid. Dus ja, dat wel 50% overhead kan zijn, dat zou kunnen. Ja, het kan dus zomaar kloppen. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat hoogleraar Jurissen een zeer betrouwbare bron is. Nou, gelukkig dat die dat nog even hebben bevestigd. Maar goed, als je dus al die kosten mee rekent, ik snap het inderdaad, overleggen, schoonmaken, dan zou die 50% dus kunnen kloppen. Maar hoe zit het met die hoge administratiedruk dan in Nederland? Ja, want daar gaat het wel vaker over. Nou, dat vroegen we aan Xander Koolman. Hij is gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit. En we weten uit onderzoek dat Nederland relatief veel geld uitgeeft aan allerlei bijvoorbeeld organisatie en administratieve taken rondom de patiëntenzorg in de ziekenhuizen. En dat is ook niet zo verrassend, omdat stelsels met private zorgaanbieders, dus ziekenhuizen die zelfstandig zijn, in een omgeving met concurrentie, bijvoorbeeld zorgverzekeraars die hier inkomen, te maken hebben met heel veel partijen waar ze aparte contracten en aparte verantwoording voor moeten opstellen. Ja, en dat betekent eigenlijk heel veel werk. Ja, Van Harten bevestigt dat de administratiedruk in Nederland harder stijgt dan in andere landen. En daar heeft hij ook een verklaring voor. En dat wordt misschien toch wel met die, zeg maar, managed competition noemen ze dat. Hè? Dus die gedeeltelijke marktwerking die we hebben. En de rol van zorgverzekeraars en de NZA en het Zorginstituut, et cetera. Dat leidt wel tot een administratieve kluwen. Ja, dus gedeeltelijke marktwerking, dat wordt genoemd als oorzaak. Is dat dan de oplossing om ziekenhuizen te nationaliseren? Denk wat ze bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk doen. Nou, dat zou best eens een goed idee kunnen zijn. Want commerciële partijen willen risico's afdichten en wantrouwen elkaar. Dus Koolman denkt dat dit zeker verschil zal maken. Een van de manieren om die administratiedruk fors te reduceren is het nationaliseren van zo'n ziekenhuis. En dan zie je dat wantrouwen snel minder wordt. Maar dat is niet iets wat in Nederland, denk ik, overwogen wordt. En dan blijft, als je wil sturen, als je private partij die zelfstandig is wil sturen, ja, dan ga je dat toch doen met allerlei informatie aanvragen en prikkels en contracten enzovoort. Ja, en dat is de wereld waarin we zitten. Ja, samenvattend, tot wel 50% van het budget van ziekenhuizen gaat naar niet-patiëntgebonden zaken. Klopt dat? Ja, alle kosten zoals ICT, overleggen tussen artsen, de administratie en het schoonhouden van ziekenhuizen, als je die meetelt, dan kan het zeker kloppen. We beoordelen het als een feit. Komende week begint de rechtszaak tegen de zogeheten kopschoppers van Mallorca. De vechtpartij waarna Carlo Heuvelman omkwam door uitgaansgeweld. De vader van Carlo blikte eerder in tv-programma Opsporing Verzocht terug op deze vreselijke gebeurtenis. We hebben het over, in mijn ogen, echt zinloos geweld. Echt een zinloze daad waarbij een toekomst van een jonge vent gewoon vernietigd is. Ach, ja, zinloos geweld dus. Maarten Koolsloot, onderzoeksjournalist bij De Gooi en Eemlander, reisde eerder af naar Mallorca voor deze zaak en volgt het sindsdien op de voet. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Kan je ons terugnemen naar vorig jaar? Wat is er die avond gebeurd op Mallorca? 14 juli 2021, het is zomer op Mallorca. El Arenal, een badplaats die bekend staat om feesttoerisme. Jongeren die daar gaan drinken, dansen enzovoort. Het is een nacht, de cafés gaan dicht. En rond 14:15 ontstaat bij Café De Zaak. Dat is een bekend Nederlands café aan die boulevard. Er komen ook veel Nederlanders. Er ontstaat ruzie. In het café is al gedoe geweest om stoelen. In die coronatijd moest je nog een stoel hebben om aan de regels te kunnen voldoen. Nou ja, daar was gedoe over tussen een groep Hilversumse jongeren en een groep uit Noord-Holland. Dat escaleert daar al wat. Er zou al een klap zijn uitgedeeld. Nota bene aan iemand die later als verdachte wordt aangemerkt, om maar even aan te geven hoe ingewikkeld de situatie soms is om te beoordelen in deze zaak. De zaak daarbuiten ontstaat een vechtpartij. Nou, dat is een vrij heftige vechtpartij. Het duurt allemaal niet erg lang. Maar er worden wel flinke trappen over en weer uitgedeeld. De groep uit Noord-Holland deelt tikken uit. Die Hilversummers ook. Daaruit komen inmiddels meerdere pogingen tot doodslag in de rechtbank. Dus om aan te geven hoe ook heftig dat was. Kort maar heftig. Nou, die groep uit Hilversum die gaat vervolgens naar huis. Die hebben een fors huis gehuurd in de buurt van de haven. Dus die lopen over de kaarsrechte boulevard richting hun vakantiehuis. En ontstaat een tweede vechtpartij. En ook daar is eigenlijk de aanleiding wat onduidelijk. Dat is dus een groep Hilversummers. Die komt andere mensen tegen, waaronder Carlo Heuvelman. Een groep uit Waddinxveen komen die vandaan. En ja, wat daar precies gebeurt is niet duidelijk, maar het gaat weer heel snel. Die groepen die kennen elkaar ook niet. De groep van Carlo Heuvelman was pas één dag op vakantie. Die was die dag aangekomen. Dus het was niet zo dat ze elkaar eerder tegen het lijf waren gelopen. Maar er ontstaat gedoe. Het gaat supersnel. Wat er precies met Carlo Heuvelman is gebeurd, dat is misschien zo snel gegaan dat het niet eens goed is waargenomen door mensen. Er zijn geen videobeelden van. Van de andere vechtpartij die avond wel, maar dan tragisch genoeg van die niet. Wat zeggen mensen dan over wat er met hem gebeurt? Nou, hij is gevallen. Ze hebben een naar geluid gehoord. Dat zijn een beetje in grote lijnen wat er dan gezien is. En onderdeel van die vechtpartij is ook nog eens waar dan wel videobeeld van is. Dat er iemand op de grond ligt die geschopt wordt. En daar is ook dat beeld van ontstaan dat er dus naar hoofden geschopt werd enzovoort. Alleen dat is dus niet Carlo Heuvelman die je op die video ziet. Oh. Dus lang verhaal kort. Ja. Het is een hele best wel ingewikkelde situatie waarbij twee vechtpartijen zijn. Eén voor een café De Zaak, één voor een café Bier Express aan diezelfde boulevard in die badplaats El Arenal. Waar uiteindelijk 9 Hilversumse jongeren zich komende week voor de rechtbank voor moeten verantwoorden. Ja, en wat zijn dan de aanklachten tegen deze 9 jongeren? Dus alle 9 worden ze verdacht van openbaar geweld. Dus vechten, simpel gezegd. 3 worden verdacht van doodslag op Carlo Heuvelman. Er worden 6 verdacht van poging tot doodslag bij het eerste café. Die eerste vechtpartij. Dus dat zijn in de grote lijn de verdenkingen. Dus sommige jongens worden verdacht van meerdere pogingen tot doodslag. En de doodslag op Heuvelman. Dus dat is best een ernstige serie verdenkingen. Maar dit lijkt me ook heel erg lastig. Want je zegt net, het ging heel erg snel. Het zijn 9 jongeren. Er was niemand nuchter, volgens mij, op dat moment. Ja, enkele. In elk geval, het heeft er alle schijn van. Blijkt ook uit alle verklaringen, ook alle dingen die in het dossier zitten, dat er heel veel mensen veel gedronken hadden. Ja, maar hoe kom je er dan achter wie wat heeft gedaan? Ja, nou ja, voor de eerste vechtpartij is daar duidelijk beeld van. Dus daar kan je eigenlijk van seconde tot seconde reconstrueren hoe dat ging. Dan nog is het redelijk onoverzichtelijk, hoor. Want bedoel, je moet echt goed kijken wat er gebeurt. Ja, maar er is gewoon iemand overleden bij de tweede vechtpartij. Ja. Dus hoe ga je dat constateren? Nou ja, kijk, dan heb je dus te maken met tientallen getuigen. Waarvan nu blijkt dat die ook wisselend verklaren. Sommigen stonden er dichtbij, die hebben niks gezien. Die stonden er feitelijk met hun neus op, hebben niks gezien. Daarvan zijn er misschien sommigen die niks willen zeggen, omdat ze dan iemand belasten die misschien een vriend of vriendin is. Maar veel hebben het ook niet gezien door de snelheid. Doordat ze inderdaad misschien dronken waren. Frappant is ook dat uit die vriendengroep van Carlo, daar kan eigenlijk ook niemand echt goed zeggen wat er gebeurd is. Ja, want we weten ook niet waaraan hij is overleden. Of het nou de klap was, of dat iemand hem geschopt heeft. Nou, daar is wel het een en ander over gezegd. In de rechtbank al eerder, door de forensische patholoog, heet die man dan met een mooi woord. Die dan zegt, zijn overlijden is niet alleen te verklaren uit een val. Want eerder werd natuurlijk ook door de verdediging van een van die verdachten wel de suggestie gewekt van misschien was het wel die val. Maar hij had meerdere letsels aan zijn hoofd waarvan niet al die letsels door de val kunnen worden verklaard. Ja, hopelijk kan iedereen nog goed volgen. Wat dus betekent dat het vermoedelijk een soort van combinatie van een val of een klap. En wat het dan precies is, dat weten we dan niet exact. Maar dat er in elk geval een klap een rol heeft gespeeld bij zijn overlijden of een trap. Wel duidelijk. En vandaag kwam er nieuw beeld naar buiten. Wat blijkt daaruit? Met veel van bombardie aangekondigd, maar... Ja, en kijk, het is een hele ingewikkelde zaak. Dus ieder los stukje nieuws of bewijs, daar moet je altijd wel even goed naar kijken wat het nou is. Nou, dit beeld zou gaan om een van de verdachten van de eerste vechtpartij. Die tegen een camera van zijn eigen telefoon vertelt dat hij gevochten heeft en zijn knokkels kapot zijn. Nou ja, dat kan, want die is ook betrokken bij die eerste vechtpartij. En daar kan je een kapotte knokkel aan overhouden. En ook nog heel frappant is dat deze jongen zou dus ook slachtoffer zijn bij die eerste vechtpartij. Omdat hij daar om hem is eigenlijk gedoe begonnen. Hij zou een klap hebben gehad zelf. Ingewikkeld, maar goed. En hij wordt in dat verhaal een soort van de suggestie gewekt dat hij gelinkt zou kunnen worden aan Carlo Heuvelman aan zijn overlijden. Maar deze jongen in die video is nou de enige van die groep die op geen enkele manier door justitie in verband wordt gebracht met Carlo Heuvelman. Dus ja, wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar ik schat in dat het niet zo is. Dit vind ik toch wel heel erg gek, want dit was de tweede keer volgens mij dat zijn telefoon werd doorgelicht. Maar wat zegt dat? Want er zijn in het verleden gesprekken afgeluisterd bij deze groep. Er zijn zelfs undercover agenten ingezet om te kijken of er bekentenissen kunnen worden ontlokt. Dit lijkt alsof de bewijslast rondom deze zaak niet rond heel is. Steady is. Nee, ik denk ook dat helaas de mogelijkheid bestaat dat we misschien niet gaan weten wat er precies met Carlo Heuvelman is gebeurd. Er is heel veel gedaan door politie en justitie uiteindelijk, maar het is heel ingewikkeld. Het valt heel moeilijk vast te stellen wat daar precies is gebeurd. En dat hangt wel boven deze zaak. Dat gaan we zien komende week in de rechtbank. Goed, Maarten Koolsloot, dankjewel. We blijven het volgen. Dan Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Jij hebt nog wat voor ons. Ja, wie weet waar deze zangeres is gebleven. Het was lente in september. Dit is Lola van Holland, een tienerster uit de jaren 60. En Germaine Rook die zoekt voor haar festival voor vergeten tieneridolen uit de jaren 50, 60 en 70. Lola om te komen optreden. Maar ze kan haar nergens vinden. Privédetective kan haar ook niet vinden. Dus bent u of kent u Lola, meld u zich dan in de Radio 1-app. Dankjewel, Lammert. Hier hoor je zo meteen Nadia Moussaïd met Nieuws en Co. Fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Pointer was een maand in Almelo met een pop-up redactie waar iedereen langs kon komen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, als je ook in briefjes kijkt, die eigenlijk met de handen in het haar zitten en denken, waar moet ik mijn ei kwijt? Burgers met woningen die verzakt zijn. Ik vind echt dat het hele gebied onrecht aangedaan wordt. Een drinkwaterbedrijf dat burgers passeert. Dan gaan ze dus 5 miljard liter per jaar op pompen. Ja, dat is van de zotte. Een maand pop-up redactie in Almelo. En dat er serieus naar ons geluisterd wordt. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur. Bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk. Tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch...